Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 maja, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjmuje przepisy zaostrzające kary za pedofilię. Z ustawy znika jednak zapis o dożywociu bezwarunkowego zwolnienia. W Małopolsce poprawia się sytuacja po powodzi. Wielu mieszkańców Krakowa i Wieliczki dzisiaj sprzątało swoje zalane domy. Oficjalnie w Sopocie ruszył festiwal Dwa Teatry. Przepisy zaostrzające kary za przestępstwa pedofilii przyjęte przez Senat. Za opowiedziało się 55 senatorów. Jedna osoba była przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Do projektu senatorowie wnieśli 43 poprawki. Wydłużono karę więzienia za przestępstwa pedofilskie do 30 lat. Okres przedawnienia takich czynów ma wynosić 40 lat. Zrezygnowano także z kary dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. Sąd będzie mógł orzec takie bezwzględne dożywocie jedynie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to obligatoryjne. Wcześniej Senat przez prawie 6 godzin debatował nad nowelizacją, a na pytania senatorów odpowiadał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Poprawia się sytuacja powodziowa w Małopolsce. Opady są mniejsze, stany alarmowe przekroczone są na 11 wodowskazach, a ostrzegawcze na 15. Tak wynika z informacji ze sztabu kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w najbliższych dniach pogoda w regionie będzie się poprawiała. Najbliższe intensywne opady spodziewane są na wtorek. W regionie nie ma już ostrzeżeń meteorologicznych ani hydrologicznych. W dzień w Krakowie i okolicach Wieliczki trwało wielkie sprzątanie. Mieszkańcy starają się sprzątać naniesiony przez wodę muł i śmieci. Garaż, budynki gospodarcze, wszystko zalane. No tu proszę sobie zobaczyć, dotąd gdzie samochód stoi, była woda tu. Przymusowy urlop dzisiaj i trzeba trochę popracować, no, sprzątać. Pół metra wody. Byliśmy oblani dookoła. To już wydarło się nam do mieszkań, ale proszę zobaczyć, to wszystko pływało. Garaż do połowy zalany. Także to była tragedia i zero pomocy. Straż przyjechała, jak już było wszystko zalane i powiedzieli, że nic nie mogą zrobić, tylko patrzeć. Żeby to wyschło w środku i tak dalej. I tutaj w tym domku gospodarczym, no trzeba pogody. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed opadami deszczu nadal obowiązują dla województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Opady mają ustać jutro. Ruszył festiwal Dwa Teatry. Wieczorem został oficjalnie otwarty w Sopocie. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podkreślał, że to wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. Wielka, wspaniała tradycja Polskiego Radia, aktorów, reżyserów, ale też i wszystkich pracowników Polskiego Radia, bo jesteśmy dumni z tego wspaniałego teatru, wyjątkowego teatru, bo teatru uruchamiającego to, co jest w nas najważniejsze, czyli wyobraźnię. Na festiwalu prezentowane są najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne. W tym roku o Grand Prix i nagrody rywalizują 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. Wielką nagrodę festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia zostaną uhonorowani Halina Łobonarska i Jan Englert. Wręczenie wielkiej nagrody w poniedziałek. Manikur, fryzjer, masaż relaksacyjny i wiele innych usług. Fundacja Dr. Clown organizuje w szpitalach, w szpitalnych oddziałach dziecięcych w całym kraju. W ten sposób mamy chorych dzieci bez opuszczania swoich maluchów będą mogły na chwilę pomyśleć o sobie. Na co dzień nie odchodzą od łóżek szpitalnych, dlatego z okazji Dnia Matki będzie okazja zadbać także o siebie. Korzystałam z henny, na którą szłam bardzo długo, bo około pół roku. Zawsze było coś ważniejszego. To takie moje małe marzenie się spełniło. Niby taki banał, ale bardzo cieszy, bo bardzo fajnie jest zrobiona. Tak jak lubię. Się popłaczy. Ma 10 miesięcy dopiero. Dużo przed nami, dużo operacji i rehabilitacji. Stopy skrajnie goślawe, bioderka zwichnięte. Operacja się udała, to po prostu jestem zmęczona. Wiadomo, że mama zawsze daje z siebie wszystko. Urszula Hein, Fundacja Dr. Clown. I obserwujemy, jak te mamy, no są zmartwione, są zmęczone, nie mają czasu zadbać o siebie. Te mamy rezygnują z własnych potrzeb po to, żeby każdą sekundę ofiarować swojemu choremu dziecku. Więc właśnie przynosimy tego fryzjera, tą kosmetyczkę tutaj do szpitala, tutaj gdzie są dzieci, tak żeby te mamy mogły przypomnieć sobie, jakie są piękne, mogły odpocząć, odetchnąć, naprawdę zrelaksować się na chwileczkę. Dziecko jest najważniejsze i jesteśmy w stanie wszystko postawić na głowie, żeby tylko przy tym dzieckiem być i je wesprzeć. To jest takie oczywiste. A podobne akcje będą jeszcze jutro i w niedzielę we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Suwałkach i wielu innych szpitalach dziecięcych w kraju. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20 rozpoczęły się w najlepsze. W drugim dniu rywalizacji Nowa Zelandia pokonała 5-0 Honduras, Nigeria 4-0 Katar, do tego Urugwaj wygrał 3-1 z Norwegią, a Ukraina 2-1 ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę, że Polacy po wczorajszej porażce z Kolumbią w kolejnym spotkaniu zagrają w niedzielę z Tahiti. Z wieści piłkarskich dotarła także jedna z Bułgarii. Tam po raz 8 w historii Mistrzostwo Kraju zdobył Ludogorets Razgrad. Zdecydował ostatni mecz ligowy i zwycięstwo 4-1 z Czernomore Warna. Co ważne, 3 bramki strzelił Jakub Świerczok. W barwach Ludogorca występuje także Jacek Góralski. Z wieści transferowych nowe kluby znaleźli piłkarze występujący ostatnio w Lechu Poznań. Jasmin Buric zagra w Izraelu w HPL-u Haifa, a Rafał Janicki po rozwiązaniu kontraktu z Lechią Gdańsk przenosi się do Wisły Kraków. Ruchy transferowe także w siatkówce. Mateusz Bieniek podnosi poprzeczkę i trafia z Zaksy Kędzierzyn-Koźle do Włoch, do Kuciny Lubeci-Witanowa, a to przecież triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów. No ale Bieniek to w końcu mistrz świata. Pozostajemy w Italii, bo tam kolarze jadą w Giro d'Italia, a kiedy tylko pojawili się w górach, to tam jak ryba w wodzie poczuł się Rafał Majka. Dziś był 6, a do głównych konkurentów Słoweńca Roglicza i Włocha Nibaliego odrobił 50 sekund. Pokazał siłę, przyznał po etapie dwukrotny uczestnik Giro Bartosz Huzarski. No dobrze jest i widzimy, że radzi sobie bardzo dobrze. Pierwszy sprawdzian poważny, pojechał bardzo dobrze, także oby tylko się dzisiaj jakoś w kraksę nie zapałętał, żeby był skupiony wtedy, kiedy musi być skupiony. Psychicznie dla niego to jest też bardzo ważne, ponieważ jeżeli miał jakiekolwiek obiekcje co do swojej formy, no to sam ją teraz rozwiał. Wygląda to dobrze, no. 13 etap wygrał Rosjanin Zakarin. W różowej koszulce jedzie Słoweniec Jan Polans. Majka ze stratą 4 minut i 28 sekund jest 7. Różnicą 2 bramek Gwardia Opole pokonała MMTS Kwidzyn. Był to mecz rewanżowy o 3 miejsce ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Gwardia pierwsze spotkanie przegrała 1 bramką, więc może cieszyć się z brązowych medali. Nie o medale, lecz o punkty walczyli dzisiaj żużlowcy w Ekstralidze. Włókniarz przegrał w Częstochowie 41-49 z Betard Spartą Wrocław, a Stal w Gorzowie pokonała 51-39 GKM Grudziądz. I na koniec jeszcze dobra informacja z hokeja na lodzie. Polska będzie gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Świata Dywizji 1B. To nie wszystko. Zorganizujemy także Mistrzostwa Globu do lat 18 Dywizji 1B Kobiet. Jako miasto gospodarz tych imprez zgłoszone zostały Katowice, poinformował Polski Związek Hokeja na Lodzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy temperatura spadnie do 7-12 stopni, w ciągu dnia chłodniej na północy, w okolicach 15 stopni, cieplej na zachodzie do 22. Jutro pochmurne, ale możliwe rozpogodzenia, miejscami na południu opady deszczu, chwilami intensywne, możliwe też burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lider zespołu Snowman, były wokalista Mysłowic, skomponował piosenki inspirowane dziennikami z czasów powstania wielkopolskiego. Brzmi intrygująco. Michał Kowalonek wystąpi na trójkowej scenie 2 dni po premierze dzieła swojego życia, płyty o miłości w czasach powstania. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Rząda. Musi raz skończyć się. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. No ależ pięknie ta muzyka towarzyszy. Towarzyszyła i towarzyszy wciąż. 2017 rok. Nie mogę się oderwać od zwłaszcza tej ich debiutanckiej płyty Bluszcz i Paraguay. To na początek dziś w ofensywie. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do północy. No tak, i to jest kolejny dowód na to, że jednak od nich się uwolnić nie mogę. Również podczas naszych spotkań w audycjach Bluszcz. Cały czas płyta Junior, ich pierwszy album i piękny, chyba najlepszy jak do tej pory utwór tego zespołu w moim notatniku i na mojej liście Slow przed chwilą. Wracamy do wątków, które podjęliśmy, które podjąłem kilka dobrych tygodni temu w ofensywie, ale wydaje mi się, że było ich mało. Inaczej, rzadko się to zdarzało, zbyt rzadko. Teraz nadrabiamy i jesteśmy tu i teraz, jeżeli chodzi o to wydawnictwo. Negative. Przed kilkoma tygodniami, przed kilkoma miesiącami i nawet chyba przed rokiem brzmiało świetnie. Na nowej płycie brzmi nie gorzej. Mariusz Łuniewski, czyli Under the Skin. Touch my hands, forget my name. wszystko, to już słyszeliśmy oczywiście przez wiele, wiele lat. Ameryki nie odkrył i nie odkryje, podejrzewam, ale zrobione to jest naprawdę na wysokim poziomie według mnie. Płyta zatytułowana Negative Project Under the Skin. Under the Skin, Mariusz Uniewski, Negative. Myślę sobie, chociaż oczywiście proszę to przyjąć z przymrużeniem oka czy ucha, że Andrew Eldridge mógłby sobie spokojnie tej płyty posłuchać i ewentualnie wyciągnąć wnioski twórcze. O! W ofensywie tymczasem zmiana muzycznej chmury i to taka dość radykalna. Thank you. powiedziałem ostatnio, zapowiadałem koncert tego zespołu Kuba Więcek Trio i festiwal Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. Pamiętam ich występ w zakopiańskim kinie, znakomity. No i oczywiście płyta Multitasking pojawiła się we fragmentach w ofensywie wcześniej, pojawia się i dziś Tacos in LA, to przed chwilą. W tej bajce muzycznej zostajemy. RGG, to też obiecałem do nich wracać z przyjemnością. No właśnie. I to są te dwie płyty, które na tapecie mamy w ofensywie, jeśli chodzi o polski świat jazzu. Światowego jazzu. Kuba Więcek Trio i RGG, przed chwilą album Memento i klasyczna, słynna seria Polish Jazz. Właśnie w tej serii opublikowali swoje dzieła. Wracamy na chmurę bardziej tradycyjną, piosenkową, o, może w ten sposób, do ofensywy. Zespół z tej płyty też obiecałem, że się jeszcze pojawi nie raz i nie trzy. Sorry Boys i ich nowy album. Bo we mnie bije drugie serce i jest mnie przez to coraz więcej. Rozrastam się, mam długie ręce i sięgam nimi coraz głębiej. Hej, hej. Jesteś, a nie ma cię. Ja ciągle czekam. Od kiedy jest nas dwie? Mały dylemat. Ciebie chcę. Ciebie chcę. Od kiedy jest nas dwie?

jak słyszymy, nie ustają w wysiłkach, by podnieść taką zwykłą popową piosenkę do rangi sztuki. To nie, absolutnie nie są za wysokie, za mocne i za zbyt górnolotne słowa. Tak po prostu jest, tak się dzieje w przypadku Sorry Boys. Nowa płyta Miłość, utwór tytułowy i Drugie Serce przed kilkoma minutami. Co teraz? Teraz wspomnienie. Zapowiedź jednocześnie czwartku, tego najbliższego w Trójce, bo w czwartek najbliższy 30 maja odpalamy, mam nadzieję, ku obopólnej radości, nowy singiel męskiego grania. To będzie singiel na 2019 rok. Pamiętam, co się działo 10 edycji temu. Był rok 2010. Chyba w okolicach kwietnia przekazano mi informację, właściwie to bardziej brzmiało jak polecenie służbowe, chociaż tak nie mówimy o swoich zajęciach tutaj muzycznych w programie trzecim. Brzmiało to mniej więcej tak. Jest taka nowa trasa, wkrótce będziemy więcej wiedzieć na ten temat, zajmij się tym. No i tak zajmujemy się tym, ja i moje koleżanki, moi koledzy od 10 lat. 10. edycja męskiego grania w tym roku, a za pierwszym razem, bo jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie coś takiego jak singiel, jak hymn danego roku. No i za pierwszym razem padło na tę piosenkę. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj baladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę, a pod głogarek niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Wierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Wierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biorę muzyką, biorę rara. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. Wszyscy muzycy to wojownicy. WW, Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk, Abradab. No i całe doborowe towarzystwo na pierwszej trasie męskiego grania. Później było 8 kolejnych tras. Zakończyła się w ubiegłym roku 9 ze słynnym utworem Początek. No i czekamy na odpalenie silników w tym roku. To będzie w czwartek 30 maja na antenie Trójki. Oczywiście premierowo, no bo gdzieżby indziej. Proszę nas słuchać bardzo uważnie. Do tego czasu wszystko powiemy. Co teraz? Hidden by Ivy. To pięknie się komponuje z nocą. Tak. 2015 rok, 4 lata temu. Hidden by Ivy. Rafał Tomaszczuk i Andrzej Endy Turaj. Utwór zatytułowany Shame. Co na koniec dziś? Długi, piękny, spokojny lot. Fragment tej płyty już kiedyś Państwu prezentowałem, obiecując, że wrócę, bo jest do czego wracać tutaj. Black Sheep, tak jest zatytułowany cały album. Jerzy Małek w roli głównej, znakomity polski trębacz. I fragment tego albumu niech zabrzmi w ofensywie i w trójce do północy. Music for tea. Pa, pa.